Bilan gazi gozo egin dute eurohiriaren sortzaileek. Gipuzkoako hiriburuaren eta Lapurdiko kostaldearen artean proiektu amankomune egin dira, baina jarraikortasun gutxikoak aldaketa politikoa ainitz egin izan baitira azken 20 urteotan eta horrek zaildu ditu harremanak. Ale Lamazur eurodiputatu eta eurohiriaren sortzailea. Insuffisant. Insuffisant parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de continuité politique. Il a fallu plusieurs années, ça c'était long mais c'était inévitable, d'abord tout simplement pour que de chaque côté on se comprenne. Daniel Arbulu, Gipuzkoako Diputazioko kanpo harremanetarako buru ere iritzi berekoa da. Baina ez du uste eurohiria lo egon denik urte hauetan. Beste arazoa daude, ba, izan da, igual... Interlokuturen falta kasu batzutan, aldakuntza politiko kasko egon dira, orduan etorri dira jende berria etzun ulertzen lehen indan gauzak, hori dena junta pixkan epsiak momentu batzutan atzaretan, baina ez gea lotan. Donosti eta Baionan arteko harremanak hurbiltzea eta bi eskualdetako jendartaren ezagutza bultzatzea izan beharko lukela xede erranda Donostien egin berri den foro honetan. Horretarako garraio bide zuzen eta azkar bat beharko litzatekela egin bi hirien artean errandauku Daniel Arbulu. Oin oso sartutako den mugikortasun asuntoan. Hor dago proiektu bat, transformuga, gure txako oso importantea dela, da nola konektatu Baiona eta Donosti pixkana. Guri iruditzen zaigu egokia dela metro sistema erabiltzea, osea koordinakuntza on batekin, adibidez Baionan edo Irunen. Baina garraioarekin batera, elkar ulertu behar dutela ere herritarrek azpimarratu izan da. Baina zein hizkuntzetan euskararen ezagutza eskasa Lapurdiko kostaldean eta Gipuzkoan frantsesaren dezagertzea hezkuntza sistematik ainitz zailtzen du elkar konprenitzea. Aitor Kerejeta Hondarribiko auzapeza. Zegin, baina nik uste dut funtzen badugula gure nortasuna edo gure nortasunen dugun oinarrizkoa eta dira hizkuntzak, ez? Gure ondare nagusena hori da eta hor nik uste dut azkenik urtetan aurrera joan beharrean atzera joan gera. Euskara, frantsesa eta gaztelerazko ezagupena mugazko bi aldetan gero eta gutxiagoa da. Eta berri dio, taldugu Donostetik Baionera oso denbora gutxan junturen batean, baina nari izten bali bagera eta azbali bagera ulertzen, ba ezin dugu eurohiria sortu ez. Eurohiriaren proiektua finantziatzeko, Europan dute esperantza hautetxiek, mugaz gendiko esperientzia hauek bultzatzeko prez delako Europako Parlamentua. Baina horretarako, ezinbestekoa da herritarrek ezagutu zaten eurohiria. Zer den eta zertarako den? Jon Peli Uriguen Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatua da. Eta eurohiria heldu dela momentu bat gizartean barneratzeko proiektuak aurrera atalabia dela, jendea nik uste dut komunikazioa garantzitsua dela, proiektu asko dute bidean, komunikazioa oso garantzitsua da, ez? Bai Baiona eta Donostia artea, baina baita beste herrien artean ere bai, eta pausoak eman behar ditu jendeak ere barneratu dezan, ez? Eurohiriaren arrapizte baterako nahikiria sentitzen da, autetxe berriak eta gazteak badira, eta elkarrekin lan egiteko nahikiria ere. Alain Lamazur, eurodiputatuak, hori azpimarratu du. C'est que il y a une volonté de la nouvelle génération de redonner de l'élan à la coopération transfrontalière et de se servir de l'eurocité pour être porteur de projets, de façon à aménager l'espace de vie qui devient de plus en plus un espace de vie quotidien commun de Donostia à Bayonne et aussi de développer l'économie de ce territoire.